राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 10 मार्च सन 2000 साया लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृतनवद्वंदं परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रिगपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतांगदसुते नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वर्षे विभूषितकरान्दोनीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बकराधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुपारविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरम् किमपि तत्त्वमः न जाने। हरि ओम् नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई क्या सुना। बोलो मन में एक बात आई बोलना कहने वाला ठीक हो तो सुनने वाला ठीक हो जाना चाहिए। सुनने वाला ठीक नहीं हो तो कहने वाले की गलती हुई। वक्तु रेवे तज्जाड्यम श्रोता यत्न बुद्धते। जहां श्रोता ठीक तरह से नहीं समझता वो वक्तु रेवे जाड्य वो बोलने वाले कहने वाले की गलती है। तो भाई हमारे कहने में तो यही बात आती है हम विशेष जानते नहीं है। ऐसे ठीक तरह से आपका संदेह दूर हो जाए और प्राप्ति हो जाए ऐसा आता नहीं है। नहीं तो आपको उस तत्व बोध हो जाना चाहिए। तत्व सबके सम्मुख है। देखो जो आड़ लगी है परमात्मा की प्राप्ति में वो आड़ लगी नाशवान है। वो उसकी शक्ति नहीं है। जो परमात्मा की प्राप्ति में आद है उसकी कोई ताकत नहीं है। वो नाशवान है। सच्ची चीज वो नहीं है। तो उसके कारण से आपका अभाव हो रहा है ये हो नहीं सकता क्योंकि नाशवान है। नाशवान की खुद की शक्ति है नहीं। तो बात क्या है। बात वो कहने वाले में कोई गलती है। अब उस गलती का सुधार कैसे हो। परमात्मा की कृपा से होगा भाई। और कोई सुधार रास्ता में दिखता नहीं है। ये बात सीधी है कि जितने पदार्थ आप देखते हो देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही। जितने देखने पदार्थ आते हैं कोई भी रहने वाला नहीं है। वो फिर रहने वाला है ही नहीं। यहाँ प्रत्यक्ष बात है आपके हमारे शरीर माँ से पैदा हुए जो छोटे से थे और बदले बदलते आज कैसे बदल गए। तो हर दिन बदलने वाला संसार मात्र सबका सभी प्रतीक्षण बदलता है। एक रूप रहता ही नहीं। तो वो आड़ क्या लगाएगा, कैसे लगाएगा, कितने ही लगाएगा, सब नाश हो रहे हैं और सब नष्ट हो जाते हैं, अभाव हो जाता सब गई और अभाव में सब रुक जा रहा है। तो अभाव में जाते हुए अभावरूप पदार्थों का भीड़ कैसे हो गया, उसी बाधा कैसे लगी। तो बाधा लगने में अपना भाव है, अपना अच्छा भाव, ये बढ़िया चीज है। रुपया दे, रुपया बहुत बढ़िया चीज है, भोग बहुत बढ़िया चीज है, आराम बड़ी बढ़िया चीज है, इसमें सुख ले रहे हैं बड़ा चीज है, ऐसे ऐसे बढ़िया समझ गए, भूल में हो रहे सब भूल। आप स्वयं परमात्मा का अंश हो, जैसे ईसाई जगत के बीच में मैंने सुना है कि ईसा एक ही भगवान का अंश है। हमारे रामायण में और गीता में उपनिषदों में सबके सब जीव ईश्वर का अंश है, कोई भी परमात्मा की अर्श न हो ऐसा ही नहीं। ए भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, अच्छे हो, मंदे हो, बुजुर्ग सब परमात्मा के साथ अदर्श है। तो परमात्मा के साथ में हमारा संबंध घनिष्ठ है, ये कभी टूटने वाला है ही नहीं, ये मिटने वाला नहीं है, ये सदा है, जो गति रहने वाला है। और संसार का संबंध रहने वाला है ही नहीं, रहेगा नहीं। आपका भाविक पदा के संबंध था, आज भाविक पदा का संबंध नहीं है, तो अब जवानी का कौन संबंध रहेगा, वृद्धावस्था का संबंध कौन सा रहेगा, धर्मावस्था का संबंध रहेगा, आपका कोई सही स्वरूप है रहेगा नहीं। किसी का ही संबंध है, वो संबंध टिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, रहने की ताकत नहीं, उसे कैसे बंधे हुए हो। जिसका सामर्थ्य नहीं, जिसकी ताकत नहीं, क्षण मंगुर है, नश्वर है, उसे बंध के कैसे, इसमें कोई ताकत नहीं है, नश्वर होते हैं और सब मर जाएगी, सब मर जाएगी। 100 वर्ष पहले एक भी नहीं था, 100 वर्ष बाद एक भी नहीं रहेगा। ये इतना देखता था, हमारे देखते देखते सत्संग करने वाले प्राय आदमी चले गए, हमारे देखते देखते क्यों नष्ट होने वाली चीज है, नष्ट होने वाली चीज से हमारे को बाधा कैसे लग गई, हमारी कैसे बाधा हुई, हमारी बाधा हो सकती ही नहीं, कैसे हो सकती है, सब चीज नष्ट होने वाली, ये बाधा होने संसार है। इसमें एक चीज हमने बहुत ही बढ़िया सुनी है, मेरे पढ़ने में आई है, संतों ने लिखा है, वो पढ़ाई में आती नहीं, पढ़ाई में हमने पढ़ी नहीं, संतों की पढ़ाई सुना है। हमारा जो हमारी तरफ से संबंध है वो बाधक है, एक ही बात, हमारी तरफ से जो हमें अच्छा लगता है वो हमें बांधता है, और कोई बांधने वाला नहीं। हमें जो रुपया अच्छे लगते हैं, स्त्री पुत्र प्यार लगते हैं, स्त्रियों को पति पुत्र प्यार लगता है, घर प्यार लगता है, जमीन प्यारी लगती है, ये अपने को जो अपना संबंध, हरेक भाई आप लोग सोचो, सब आपने अपनी तरफ से संसार को पसंद किया है कि भगवान को, बुराई को पसंद किया है कि भलाई को, आप स्वयं अगर बुराई से संबंध किया है तो बुराई होगी ही, आप चोरी आदि से संबंध किया है तो चोरी आपकी नजर होगी, भगवान के साथ संबंध दिया है तो भगवान की प्राप्ति होगी ही। अपनी तरफ से आपने संबंध किसके साथ जोड़ा है, एक बात है समझने की, आपने संबंध किसके साथ जोड़ा है। जिसके साथ जोड़ा है वो ही आपको बांधेगा, और कोई आपको बांधने वाली चीज नहीं है। आने बांधने वाले एक ही तत्व वही है, आपने जिसके साथ संबंध जोड़ा है, और कोई बांधने वाला नहीं है, कोई आपको दखल करने वाला नहीं है, कोई आपको आदेश करने वाला है नहीं। आपने संबंध किसके साथ जोड़ा है, किसको आपने बढ़िया समझा है, इतनी बात। अगर संसार ने आप संबंध नहीं जोड़ा है, जोड़ा ही नहीं है तो टूट जाएगा संसार का संबंध, हरदम टूट रहा है, हरदम टूट रहा है। आपने संबंध जोड़ा है तो आपने जोड़ा हुआ आपका रहता है, आपने अगर नहीं जोड़ा तो संसार सुन नहीं जाएगा। आपके सिवाय कोई भी संसार में आपको जोड़ने वाला रखने वाला नहीं है, बाधा देने वाला नहीं है। आपने जिस संसार को बढ़िया सोच रखा है वही बात रखा है। अगर आप छोड़ दो तो सब छूट जाएगा, एक भी आपके साथ नहीं रहेगा, शरीर का संबंध छूट जाएगा। क्यों शरीर का संबंध छूट रहा है, बालपना का छूट गया, जवानी का छूट गया, जोड़ा होता है छूट जाएगा, रोगी बनाए छूट गया, निरोगी बनाए छूट गया, धनी बनाए छूट गया, निर्धन बनाए छूट गया, कोई संबंध रहा है धनी का निर्धन का, कोई संबंध नहीं, संबंध छूट गए। तो आपने संबंध जिसके साथ जुड़ा है सीधी सड़ बात है। अगर आप में ताकत हो, यह ताकत आप में है, आप में स्वयं में ताकत है, यह ताकत है, आप जितनी बैठे हो ना, ये सबके सब लड़कियां अपने पिता के घर को अपना घर मानते थे, छोरों में लड़ते तो मारे घर आ जाते, संदेह रहते बिल्कुल निस्संदेह, मेरा घर है, मेरे बाप है, माँ है, भाई है, मेरा है, मेरा घर है। अरे वही जब भूल कर गए अपने ब्याह हो ना, घर भी दबा लेते हो। ये तो कई बार कहती हो कि माँ माँ मेरे भाई हो गया, मैंने बहुत साथ है, उनके रोटी की तकलीफ होती है, कभी पेहर के लिए कहा ऐसा, पेट में तकलीफ हो रही है, देवर को जेठ को पति को मन भेज दो, इसे सिद्ध क्या हुआ, आपने संबंध साथ ऐसे मान लिया, अब पेट में कुछ भी होता रहे, भले मर जा भी जीवे मर जा कैसे बन दे कैसे, बिल्कुल संबंध नहीं। आपने संबंध जोड़ गया वो पक्का, तोड़ दिया तोड़ दिया। जिस माँ से पैदा हुई, माँ का दूध पिया, माँ की गोदी में खेली, माँ के दूध से जीवी बना, तो जीने की शक्ति नहीं आ पाई, माँ के दूध में रखा से जीवे, ऐसी माँ को याद ही नहीं किया। ऐसे पिताजी को याद नहीं किया जिसने खर्चा लगाया, ब्याह किया, बड़ा उत्सव मनाया, बड़े हृदय से हमारी प्यारी पुत्री है, हमारी प्यारी पुत्री को आज संबंध कर रहे हैं, आज कन्यादान करता हूँ, बड़ी खुशी से बड़ी प्रसन्नता से हमारी प्यारी पुत्री, इतना स्नेह रखने वाले पिता खर्चा किया, आप दादी को बूढ़ी दादी हो जाए परदादी हो जाए, याद ही नहीं करती पिता को माँ को भाइयों को कुछ को, समय कभी याद भी नहीं आते। तो आपने समझ तोड़ दिया, ऐसे ही संबंध संसार से तोड़ दो, बहुत मौज की बात, संसार संबंध तोड़ने से इतनी बात है, अगर मत करो इतनी बात है। ये साधु जितने हुए हमारे को मालूम है, हमारे माता पिता भाई दिक्कत है, ठीक है भाई ठीक है, और 7-10-15 वर्ष हो गए, कभी मन में नहीं आती गुरु का कर दे का कर दे, वो समाचार दे पूछे कैसे मर गए तो मर गए जिए तो जीवे, याद ही नहीं आती। तो संबंध तोड़ना हमें आता है, संबंध जोड़ना आता है, संसार से संबंध तोड़ दो भगवान से जोड़ लो, सच्चा संबंध है भगवान के साथ में। आप नहीं तोड़ो तो टूटेगा, आप नहीं तोड़ोगे टूटेगा नहीं संसार से, भगवान का संबंध छूटेगा ही नहीं, नहीं छोड़ोगे छोड़ोगे तो नहीं छूटेगा, जोर से आप छोड़ोगे नहीं छूटेगा, भगवान से संबंध रहेगा, केवल आप संबंध जोड़ो, मेरे भगवान है मेरे दुख दर को पा दो साथ कोई, इतनी सी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं, बात इतनी है, क्यों इतनी है, मेरे तो भगवान है। जो साधु हो गए कभी माँ बाप को याद नहीं करते, वे मर गए जीवे है कैसा है सबके तो पता नहीं भाई, हमारे देश हमारा तो हमारे पता है, याद ही नहीं थी, कभी याद नहीं आते। तो तोड़ना आता तो हमें, अगर नहीं आता तो कैसे तोड़ा, जोड़ना आता ही हमें, गुरु जी है हमारे, हमारी संप्रदाय है, हमारे संप्रदाय है, जोड़ना नहीं आता तो कैसे जोड़ा, अरे तोड़ना नहीं आता तो कैसे तोड़ा, तोड़ना जोड़ना आता है, संसार ने तोड़ दिया और भगवान ने जोड़ दिया, इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, संदेह संसार में रहेगा नहीं, आप कितना ही जोर लगा दो रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा, क्या आप में है शक्ति बताओ, कोई कोई भाई कोई बहन बताओ, क्या मैं संसार संसार रख कर कर रहा हूं, है किसी की ताकत, पर आप नहीं तोड़ोगे तो वो टूटेगा नहीं, वो रहेगा, आप मर जाओ तो ही रहेगा, आपके शरीर के साथ संबंध है, आपकी हड्डियां मार दी गई कोला हो गया उसको गंगा जी मिला तो आप गति हो जाएगी, संबंध न तोड़ने से तो हड्डियों का संबंध रह गया, हड्डियां मर गई कोला हो गया उनको गंगा जी मिला तो आप गति हो जाएगी, संबंध तोड़ दो तो सिर क्या है, माँ है बाप है भाई है, कोई संबंध नहीं, और भगवान का संबंध है आपका, मम्मी मानसो जीव लोग जीव हो नासी, हिम्मत कर दो आप आज से ही हमारे उपा तुम सो, मेरा मैंने रास्ता बता दिया, सबको मार्ग बता दिया कि मार्ग तो मिले चलो, मेरे तो इधर बहादुर सर है कोई है ही नहीं, धन पड़ा है पास में उसको गायों की है सेवा में लगाना, चाहते हैं कभी चाहते हैं नहीं, कभी चाहते हैं तो हिम्मत नहीं करते, क्या जा धन चला जाएगा पैसे, ये धन तो आप दिया ऊपर अब नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, पर हिम्मत नहीं होती, अरे छूटेगा बिल्कुल, आपके पास में एक धागा नहीं रहेगा, तिल जितनी चीज आपके रहेगी नहीं, नहीं रहेगी नहीं रहेगी नहीं रहेगी, अरे स्वयं छोड़ते तो निहाल हो जाओगे, अरे छूट जाएगा सबका सब, रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, उसको छोड़ने में क्या जोर आया, जो रहेगा ही नहीं उसे छोड़ने में क्या जोर आया, सारी बात है। क्या रख सकते हो धन के साथ संबंध आपका, रख सकते हो? हिम्मत हो तो बोलो भाई, माई बोलो, भाई बोलो, हिम्मत बोलो। ये बात है, बताओ आज अभी अभी इस समय ऐसे कई के साथ हमारा संबंध है? साधु है सब के माँ बाप सबके होते हैं, बिना माँ के कैसे आए? कोई भी बिना माँ कैसे आया? माँ थी, अब जीव है कि नहीं जीवा बताए अलग है, और माँ बाप से आए। माँ बाप के बिना कैसे शरीर मिला? तो कोई ना कोई संबंध हमारा है, कुटुंब है हमारे, परंतु वो संबंध है वो बात ही नहीं, याद ही नहीं। तो तोड़ना आता है आपको, जोड़ना आता है, जो आती है आपको चीज वही करनी है आपको। आप विद्या याद है, तोड़ना जोड़ना भगवान मेरे मेरे तो मेरे धर्म गोपाल। वर्मा मीना भाई ने कह दिया कि मेरे तो मेरे धर्म गोपाल, दूसरा और कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कोई नहीं है, मेरे तो मेरे धर्म गोपाल, दूसरा कोई। आप जितने बैठे हो सबके भीतर ये शक्ति है, सब में ताकत है, फिर तोड़ते हैं। भगवान जुड़ा हुआ संबंध है, भगवान का संबंध टूटेगा नहीं, है उसको मानते नहीं है, तोड़ से और तोड़ते नहीं है, उसको मान लो बनावट ही तोड़ दो, इतनी बात है, बनावट ही तोड़ दो, स्वीकार कर लो। मेरा तो मेरे धर्म गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा तो मेरे धर्म गोपाल, दूसरा न कोई, हमारा कोई नहीं और, कोई हमारा नहीं, कोई नहीं हमारा, छोटा बड़ा कोई हमारा है ही कोई, बिल्कुल से जैसे हमारे भगवान एक है बस। अरे तू ही तू ही तू ही तू ही, सुनवे चरखे वाली नार, तेरा चरखा बोले तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही रामा तू ही रही मानता राम चंदा है, तू ही है तू ही है तू ही है तू ही। इस आखिर विश्व में एक भरा तू ही तू, तू है मेरा है मेरा, मैं विद्यमान तुम्हारा साया, तुम विद्यमान हमारे हो, तुम विद्यमान हमारा साया, और तुम विद्यमान हमारे हो। भगवान के मेहमान हमारे हमारे मेहमान भगवान है, भगवान जो याद हो गया, किसी की जरूरत नहीं, ऐसी मौज है भगवान, मैं भगवान का हूं। भगवान कहते हैं ममई मानसो जीव लोके जीव भूत, ऐसा ही कहते हैं, ऐसा ही है कि भगवान आप पुत्र है। अरे हम सब भगवान के पुत्र है, सब बैठे सब भगवान की पुत्री, भगवान की लाडली बेटी, लाडली बेटी, प्यार की बेटी, यही पुत्री। जिस जन महाराज ने चुटमुट में कहा चतुर समाज महाराज बता रहे संसार चलना पड़े दिया हृदय लगा बेटा दादा दो दो खुश हुए थे खुश बहुत हुए पिताजी बहुत खुश हुए मेरी दादा पुत्री पवित्र की है खोल दो एलगा तो रोड लगे सूट महाराज की प्यारी पुत्री कितने प्रेम से पड़ी हुई आज जंगल बैठी है कब करने वाला कोई आदमी नहीं कोई पूछने वाला ही नहीं जान की थी यहाँ पर तकलीफ देखी कोई पूछने वाला हजारों दास और दर्शन जगह साफ रहे मेरे पास कोई नहीं पूछे खाने नहीं रोटी नहीं पहनने कपड़ा नहीं रेवड़ने मकान नहीं बैल का सब है वो किसी महाराजी क्या प्यारी पुत्री बड़े शेर से बनी हुई भाई को कितनी प्यारी लगती बहन भौजाई को कितनी प्यारी लगती कुटुंब में बहुत प्यारी तोता मैना को प्यारी लगती तोता मैना जुड़ने लगे रोने लगे आज काम करना कोई नहीं जरूर जी राजी बहुत हुए जरूर जी खुश हो गए बेटा तेने काम बहुत बढ़िया किया खुश हो गए सिर पर हाथ देगा दे देगा पवित्री पवित्री पवित्र किया दोनों गुणों को तेने पवित्र कर दिया हमारा भी शरीर ऊंचा हो गया बहादुर की बेटी है दशरथ जी का भी गुण पवित्र हो गया तो ऐसे तुम गुण पवित्र करो कितनी बात है भगवान को अपना मानो मेरा भगवान है मेरा कोई नहीं सेवा करो सबकी सेवा गाया की सेवा करते हैं गाय गया गाय उनकी है ये गायों की सेवा करते हैं गायों उनकी है क्या धर्म समझते हैं गौ ब्याज देते हैं कई भाई जो गुड़ देते हैं कोई जौ देते हैं कोई तिल देते हैं कोई जाकर के सेवा करते हैं यार अपने है ही नहीं ऐसे आप सब परिवार की सेवा करो जानगी जंगल बैठी थी सास रहे पीर में कितनी भावे कितना वैभव सब होते हुए जानगी जी जंगल बैठी जानगी बनवास हुआ नहीं कई कई ने जानगी का बनवास नहीं मांगा राम बनवासी 14 वर्ष राम बनवासी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी जानकी नाम दिया आप स्वयं होते हुए मैं जाऊंगा राम जी कर दोगे धर्म में दुख पाओगे राम जी बाणी झूठी होती है क्या तो ये तो संबंध जोड़ना तोड़ना आपको आता है महाराज दशरथ जी का स्नेह कम नहीं था ये जनकराज नंदनी रह जाए तो मेरे प्राण रह जाए वैसे मेरा राम है मेरे राम का ही शरीर है ऐसे प्रेम से दशरथ जी महाराज देखते थे सत्यदेव से हमारा राम है तो ही नहीं रहे तो तोड़ना आता है ना कौशल्या मां कितने गए शीन दीन पग अवन कठोरा जहाँ सीता जी को घोड़ा होता मखमल के गद्दे बनाए, मखमल का सूत नहीं सीरा देन पग अवनी कठोरा कठोर पृथ्वी पर पैर नहीं रखा, अब पैदल जा रहे आगे लक्ष्मण चल रहा हूँ भैया जरदाने गए राम जी चलदाने गए महाराज बैठ कर ठहर जाओ मालिक है सीता जी लक्ष्मण जी को अवस्था ज्यादा नहीं था परंतु ये माँ की तरह बोलती माँ की तरह प्रदूषा है ना महाराज जलाने के लिए गया है वो भाग कर कैसे पहुंचेगा ठहर जाओ तो ठहर जाओ ऐसी दया की मूर्ति स्नेह की मूर्ति अनुसुईया ने कह दिया सीता तेरा नाम लेगा वे परिवर्तन हो जाएगी, तेरा नाम लेगा वो परिवर्तन हो जाएगी। सोचो मुझ सही है सीता माता सीता माता सीता माता दस बार नाम दे दो। मैं तो कहता हूँ कुंती माता कुंती माता कुंती माता सात बार सुबह सात बार शाम दो बोल दे नाम माता सीता माता सीता आप श्रेष्ठ बन जाओगे उत्तम बन जाओगे सीता जी नाम देने से जिसके नाम देने से पवित्र हो जाए वो आप तो वो कैसी पवित्र है। सिद्ध हुआ कि तोड़ना और जोड़ना आपको आता है ये विद्या आपके घर की है और हरेक चीज लेने का वो भी आपको तरीका आता है। तीन नहीं मिलते रो देते हैं रो देने पर आपको चीज मिलती है। भगवान ने लिए रो तो भगवान माँ बाप जैसे ही दयाल नहीं है उनसे कूर है सब चीज देने को तैयार भगवान खुश हो जाए रोकर भगवान क्या दे महाराज आपका प्रेम चाहिए आपका स्नेह चाहिए आपका दर्शन चाहिए। रोने लग जाए तो भगवान के पास भगवान जवाब नहीं है क्या करो स्वर रोता है थोड़ी के पक्ष में ससुर ससुर देवर जेल सब काम करता नहीं काम कुछ नहीं करता गोदी में रखो एकदम काम काज कुछ करता नहीं खोटी करता है सबको रोने लग जा तो ऐसे भगवान ले रहे वो तो भगवान को दयाल कम है भाई बंधु माँ बाप दयाल है उसे भगवान दयाल कम है। सज्जनों को कृपा करो संसार का संबंध छोड़ो संसार का संबंध रख आज तक देख लिया इससे जो लाभ लेना चाहिए लिया आपने और संबंध रखा है वो तो देख लिया अब थोड़ा भगवान का भी देख लो पंद्रह ने कहा साई साई साई स्वर्ग बता दिए कुछ मैंने भी रखो खीवल बल्ब खाएंगे कुछ मैंने भी चखो तो खुद देखो कहे देखो संसार के साथ संबंध आकर देख लिया किताब ने हल किया भगवान ने संबंध चखो तो सही देख अब संबंध भगवान बिल्कुल मैंने पढ़ी पुस्तक में अपनी तरफ से आपका संबंध किसी साथ है बस कोई संबंध नहीं हमारा संबंध हमारे साथ मेरा भाई ने खुद नहीं कहा, मेरे तो कहते रंग दूसरा न कोई, सब कुटुंब रहते उतरे, बड़े बूढ़े ब्राह्मण पहुंचे जिनकी मीरा भाई भाई में श्रद्धा भक्ति थे, बूढ़े ब्राह्मण सासरे के पीर के, पीर के कहते भाई साहब पधारो, भाई साहब पधारो, अब दुख नहीं पधारो, ऐसे दबित हो गया। आपके हमारे तो हृदय नहीं था, मेरा भाई हृदय कोमल हुआ था, ऐसा है क्या पीर नहीं सा आप पधारो, हमारे काल पड़ गया, आप पधारो, भगवान आगे चार रोने लगे, वो क्या करूंगा, आपका संग छूटता नहीं, बड़े बूढ़े ब्राह्मण भी कह रहे भाई साहब पधारो, भाई साहब पधारो, भीदनी साहब पधारो, आप पधारो, बड़े बूढ़े ब्राह्मण अच्छे पूजनीय आदरणीय, उन्होंने कहना कैसे नहीं करे, भगवान से कहो महाराज आपका सर छूटता नहीं, क्या कहो, क्या कहो, भगवान ये सर सीर का टुकड़ा मिलेगा, उसे पता लगेगा कि भगवान बचाएंगे, मिले नहीं। इस तरह से हमें जोड़ना तोड़ना आता है, तो संसार से तोड़ दो, या तोड़ना एक तरफ से, जोड़ना दोनों तरफ से होता है, आपको तोड़ना एक तरफ से, वे बने आपको अपना माने, आप और मेरे हृदय से नहीं माने, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरे दुखे दर्द पार दूसरा नहीं कोई, ब्राह्मण भी ब्राह्मण कह दे कुटुंब के ब्राह्मण भी सा भाई सा आदर से कहते, आदर से ब्राह्मण लोग आदर से कहते हैं, हमारी भाई सा है, हमारी बीनी सा है, इतने स्नेह से कहते, पर कहते अंत ही तो है तजे गए पापर तुम नजे अब ही थे, अंत में सब छोटे गए, सच्ची बात है, आज से जयराम जी आपको आती है विद्या, आपको याद है, आप जितने सबको याद है, सब कोई कह सकती है मेरे को याद नहीं है, कितना माँ का प्रेम, पिता का प्रेम, भाई का प्रेम, भौजाई का प्रेम, माँ का स्नेह कैसा होता है, छोड़ दिया तो तोड़ना आता है, जोड़ना भी आता है, तोड़ना टूटा हुआ है, जोड़ना जुड़ा हुआ है, पहले से जोड़ना पड़ेगा नहीं, केवल अपनी तरफ से दो, भगवान की तरफ से दो, सब बाबा प्रिय सब बाबा हो जाए, सब मेरे उदो किए हुए भगवान की स्वभाव है, जीव भूत जीव मात्र, अच्छे हो मंदे हो सदाचारी हो दुराचारी हो कैसे हो, भगवान ये मेरे है, मेरे है, ऐसे भगवान मेरे है, ऐसा कोई है संसार में, कुछ नहीं चाहिए से आपसे खुश रहेगी, मेरे तुगर मेरे भर मेरा पढ़ना, और कुछ आपसे पूजा दूजा कोई संपत्ति धर्म का और कुछ नहीं चाहिए, पर वो मेरे है, इतना मेरा जीव जाए, और मेरा पर भगवान का रह गई टूटेगा ही नहीं, केवल भगवान का हूं मैं, भगवान मेरे निहाल जाओगे, सब आती है बात, आप गोद चला जाते हो उसी माँ बाप के जाते हो, पास में बैठे हुए जन्म देने वाले माँ बाप, पर आप खाते हो कमाते हो जो जिसे गोद दी उसी है। साधु हो जाओ गोद में जाओ तो आप तो आती है विद्या याद है, यही विद्या भगवान के साथ कर लो, भगवान मेरे है संसार मेरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल आनंद हो जाए। इतनी सोरी विद्या है, इतनी सगुश विद्या है, कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। लाभ न कोई हरि भक्ति समान, भगवान ही भक्ति के समान लाभ कोई है ही नहीं लाभ, केवल थे भगवान को मन मन तो भक्ति हुई, भगवान मेरे है, भक्ति के समान लाभ नहीं है, कोई लाभ है ही नहीं, सबसे अधिक लाभ है सीधी सदी बात मेरे ठाकुर जी है, मेरे ठाकुर जी है, परवा नहीं किसी की, कोई हो कैसा ही हो, एक मेरे देव ठाकुर जी है, कर दिया हो गया हो गया। पार्वती जी को सत सप्तर समझाया तुम भूली हो, तुम पहाड़ की बेटी हो, पहाड़ पहाड़ डर रहा है, तुम अकल नहीं है, हम बताओ बहुत बढ़िया पर क्या करोगे, पहले ब्याह होया जगत मारा नहीं, एकाकी भगवान शंकर के घर कोई लुगाई सुहाती है, तुम्हारी मूर्खता है, छोड़ो छोड़ो, परंतु महाराज पार्वती ने कह दिया कि बस यहां ला गई रावणी भाई, भगन्या बहुत रहते आप अधारो, सब दृश्य देगा, अब क्या करो विषय आप बरगने का नहीं है, सब सुने और सुना, पार्वती जी ने सुना ही नहीं, तुम पार्वती कन्या हो जान तो होने समझते हो रहे, जड़ हो मूर्ख हो समझते नहीं, हम बताओ बढ़िया बात, हमारी बात सुन लो, पार्वती है भगवान शंकर के लिए जरूर लगा दिया, मैं लगा दिया लगा दिया, बस और कोई है ही नहीं, जो आप ही भगवान है साथ समझ जोड़ दो, हमारा भगवान है, इतना देर रख देख लिया संसार में रहकर देख लिया ना, भाई बंधु कुटुंबी देख लिया, सासरा देवर जे ससुर सास देख लिया, कोई खास इसमें गज मार तो कुछ है नहीं, अभी छोड़ दो बस, छोड़ना क्या है, मन से अपना नहीं मानना, अभी आप सब साथ हो बैठे हो, साथ मानते तो नहीं हो, जो साथ में रहो बातें मेरी सुनते हो, ऐसे बातें सुनो जो अच्छी लगे, जो बात मानो नहीं मानो, मेरी बात भी नहीं मानते मर्जी आपकी, भगवान के साथ समझ जोड़ दो, देखो भाई मौज हो जाए, मस्ती हो जाए, आनंद जाए, हम तो भगवान के, भगवान हमारे। कैसी बढ़िया बात है। कमी है तो बताओ, अब ये बताओ कि भगवान में क्या कमी है, संसार में क्या बढ़िया है। भगवान की कमी बताओ, संसार बढ़िया बड़े बताओ। जैसे राष्ट्र बना मैंने जोड़ा है वो कितना बढ़िया है, भगवान शास्त्र बोलो क्या हानि होती है आपकी बताओ। कोई है ताकत भगवान से बढ़कर कोई संबंध है बताओ, बताओ। अरे संबंध आपका माना, भगवान का संबंध तो भगवान की तरफ से छोड़ा है ही नहीं, केवल आप की तरफ से कमी है वो पूरी कर दो। भगवान तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुए मेरे मेरे, ये सबका ख्याल रखते हैं, खाने का पीने का रहने का रक्षा करने का सब काम करते हैं। आप दौड़ते हो, छोटा बस रहा होता है पहुंच साल दौड़ जाइए, माँ बेचारी बैठा था था भगवान बूढ़ी पाए भगवान माँ की तरफ दो तो क्या है बताओ, माँ कितनी खुश हो जाए, मौज हो जाएगी, मौज हो जाएगी, पक्की बात है, ऐसी सच्ची बात है। मेरे तो गए धरे को पार दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गए धरे को पार। सीधी सादी बात है भाई, सर बात है, भगवान मेरे हैं। अंत ही तो ही तदे गे पामर तू न तदे अब ही थे, मन पसीते हो प्राणी अवसर भी थे, अंत ही तो ही तजे गे पामर तू न ते अभी थे, मन से संबंध है बस भाई। ये पंडाल में बैठे हो, हवा आती है, ठंडी छाया है, सब कुछ है, पर बना हमारा नहीं है, सच्ची सच्ची भी बात है, हमारा नहीं। इस तरह भाई बंधु कुछ हमारे नहीं है, साथ में है, सब कुछ है, हमारे नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा जो कोई, एक एक भाई एक एक बहन देश बंधु विदेश है, मैं भगवान हूँ, भगवान हमारे, मौज हो जाए आनंद हो जाएगा। मेरे तो कहते राम जी हमारे हैं, मैं तो मारे राम जी राम जी हमारा रे, राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा, बातें बना बातें बनी ठगाई भगवान आते नहीं, सच्चे सच्चे राम क्यों ठगाई करो, सच्चे हृदय से भगवान करो। मेरे तो क्या धरे गोपाल दूसरा न कोई, मस्त हो जाओ, मस्त मौज होगी, मौज होगी, मौज होगी। मेरे तो गिर धरे गोपाल दूसरा न कोई, कितनी सस्ती बात है, कितनी सरल बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। सब छोड़ेंगे, जिनको आप अपना मानते हो याद नहीं हुआ, बताओ याद में तो पहले जन्म की बात बताओ। पहले जन्म कहाँ थे, कौन माँ थे, कौन बाप, कौन भाई, कुटुम्ब कौन था, आज याद नहीं है तो ये याद रहेगा। प्रारंभ चल गया वर्ष इतनी बात को आप मान लो, कृपया करो। सुनी नहीं कथा सुनाई, एक घोड़े चले अच्छा था, दोपहर का समय घोड़ा बेच बांध करके चातुर्मा से कथा हो रही थी, वहां बैठा बात लग गई, घोड़ा कहाँ रहा कहाँ रहा, पांच सात वर्षों से बैठा तो भीड़ वैसी वैसी, क्या बात है, एक दिन से बैठ लगी आज दे। सदा के वास्तव तक भी आज से ही छूट जाए, सत्संग करो भले ही रहो, अपना नहीं है, श्री सरल बात एकदम सच्ची, अपना नहीं, हमारा नहीं है, हमारा भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, जाके सिर मोर उंगठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, मेरे भाई ऐसी थे ऐसी, आपके तो थी ऐसी, हृदय का विचार है जो भगवान के साथ एकदम यानी संबंध, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, दूसरा कोई हमारा है ही नहीं, हम किसी का ही नहीं, आप भी इतने घरों में छोड़ अपने अपने घर में जाते हो, यहां से अभी छूटेंगे तो अपने अपने घर जाएंगे, वो एक ही तो है, एक ही घर है, और घर आप जाते ही नहीं, एक घर का मुंह छोड़ो, एक पति पुत्र का मुंह भीतर से छोड़ दिया, वरना एक भगवान हमारे है और कोई हमारा नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा, दुख में सहारा कोई नहीं है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा, बताओ कोई आपके साथी हो तो बताओ, सदा साथ रहने वाला सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है, वो सदा साथ रहने वाला परमात्मा, और उसे समान कोई बड़ा हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, न तत् समोस्ते भरी का पुतो, अरे ऐसे बढ़िया कोई मानोगे नहीं फिर तू पाओ भाई, भगवान को मान लिया मौज हो गई, आनंद हो गया, चिंता गई चाह मिटी, चिंता गई मन माफी परवा, जिसके कृष्ण साई सो सहानुभूति सवा, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सीधी बात है, सरल बात है, मौज हो गई, आनंद हो गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसी बढ़िया बात है, और किस बात को अधिक वो बताओ, कब करोगे ये बात, अभी मौका है, अभी बड़ा सुंदर, पक्का हृदय हो जाए कि बस आज सुन ली तो कर दी कर ली। अब आज से ही तुम तुम्हारे ना हम हमारे, आज से पक्का विचार तुम तुम्हारे ना हम हमारे। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। अरे ये समझ रहेगा नहीं, जरूर टूटेगा ही, पक्की बात तो टूटेगा ही, तो फिर तोड़ दो, रहेगा नहीं तो छोड़ो। मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। बोलो कैसी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। ऐसी कोई बढ़िया बात दूजी है? ऐसा समझ निकला बड़ा है। हमारे सच्चे तो भगवान है, न तत्समस्त्यति का कुतो अन्य, आपके सिवाय कौन है। भीतर से भीतर से भीतर से हो जाओ, भीतर भीतर और बाहर भीतर, तर भीतर तरांतर, बाहर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर। कैसी मौज की बात है, मेरे तो गिरधर को फाल दोस्त रात कोई तरान तरा। हाँ हो गया, एक संत ने कहा माई जी से, एक माई जी से बड़ी श्रेष्ठ माई, देखो माई जी आपको त्रुटि हो तो बताओ, और सच्ची बात यह है कि आपका मिलना हो गया हो गया, अब हो गया हो गया, बस अब कोई जरूरत नहीं, आपको कोई बात करनी कहते। माई जी भी श्रेष्ठ बात, माता जी आपकी जरूरत नहीं, माता जी आप आपकी जरूरत नहीं, आप अपने मैं माता ठीक है, दोनों ही ठीक है, दोनों ही। माता ही बड़ी ऊंची दर देगी, पुत्र पुत्र नहीं है ये, माता जी क्या बात है। सच्ची बात यह है कभी मेरे को अपना नहीं मानो, माता जी यही बात बढ़िया, कभी अपना नहीं मानो, आप अपने हम हमारे। भगवान के मेहमान आप सबके सब, हम मेहमान तुम्हारे सैया तुम मेहमान हमारे। पहचान के साथ संबंध है, मेहमान सो जीव लोगे जीव भूत सुरात्मा, ईसा में दे ये ईसा भगवान का बेटा हुआ, वो कोई नहीं एक ही बेटा है, हम सब बेटा भगवान के। सनातन से पूछा एक ऐसा ही ने कहा ईसा को जानते हैं? हाँ जानते हैं, ईसा हमारा भतीजा है, हमारे भाई का बेटा है, हम भाई के मित्र हैं, हम ईश्वर के मित्र हैं, वो ईश्वर का बेटा है, हमारा बहुत तेजा है, बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, हमारे को अच्छा लगता है, प्यारा है, हमारा भतीजा है। नहीं भगवान का है, भगवान का बेटा है, भगवान हमारे मित्र है तो हमारे मित्र का बेटा है, बहुत प्यार लगता है। सभी अच्छे रहेंगे, सभी हमारे सभी भगवान के बेटा है, भगवान के बेटे सब भाई बहन सब। अब किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, हमारे कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। मौज मेरे ये बात है, मारा सच्ची बात है एकदम सिद्धांत में। भगवान क्या मैं हमारे भगवान है, नारायण नारायण नारायण नारायण। सुनो महाराज कीर्तन सुनो, भगवान माया बैठ रहे हो कीर्तन का, दो तीन चार मिनट में क्या निहाल हो जाओगे, क्या कमा लोगे, क्या बड़ो भारी लाभ ले लोगे। केवल भगवान के नाम का तिरस्कार है, इसके सिवाय कुछ फायदा नाम ने उठ दिए, नाम के तिरस्कार के सिवाय कुछ फायदा नहीं। एक ही बात है, नाम का तिरस्कार अपमान है। Thank you.